7,77 za kilogram. Tylko 7,77. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 28 maja, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Trudna sytuacja pogodowa w większości województw. Obowiązują tam ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem. Trwa spotkanie najważniejszych polityków PiSu w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wśród tematów rekonstrukcja rządu i kolejna kampania. W tym serwisie też wspomnienie wydarzenia, które wstrząsnęło polską polityką. 15 lat temu Sejm przyjął raport w sprawie afery Rywina. Uwaga na burze, grad, ulewny deszcz i silne porywy wiatru. Ostrzeżenia drugiego stopnia ogłoszono dla województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Przez najbliższe godziny ulewy spodziewane są też w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim. Służby są w stanie pełnej gotowości, także z powodu fali kulminacyjnej na Wiśle. Ta przeszła już przez południowe Mazowsze. A w niektórych rejonach zalane zostały gospodarstwa i zniszczone uprawy. W ponad 20 miejscowościach powiatu kozienickiego cały czas obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Najgorzej jest w miejscowości Podmieście, w gminie Gniewoszów. 4 gospodarstwa zostały odcięte przez wodę. Najpierw ratowano dobytek, teraz czas na liczenie strat. Zatopione mamy całe budynki gospodarcze wraz z płodami. To jest nie pierwsza nasza powódź. Dzisiaj też się tak źle nie jest jak u nas. Gdzieś indziej jest gorzej. No my jesteśmy najbardziej poszkodowanymi z tych 4 gospodarstw, bo nasze gospodarstwo jest położone najniżej. Sytuacja jest pod kontrolą służb, zapewnia wójt Gniewoszowa Marcin Gac. Jesteśmy w kontakcie cały czas z mieszkańcami. Straż pożarna to miejsce monitoruje. Mieszkańcy mają bezpośrednio numery telefonu do straży pożarnej komórkowe, tak żeby kontaktować się bezpośrednio. Alarm ogłoszony przez burmistrza Kozienic obowiązywać będzie do odwołania. Z Kozienic Anna Orzeł, Polskie Radio. W Rosji wypadek autokaru z turystami z Chin. Nie żyją 2 osoby, w tym kierowca. 19 osób jest rannych. Do tragicznego zdarzenia doszło na trasie Chabarowsk-Władywostok. Jak podaje milicja drogowa, autobus zjechał z drogi i przewrócił się. Autokarem podróżowało ponad 40 Chińczyków. Wracamy do kraju. Dzień po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie organizacyjne. Rzeczniczka ugrupowania mówi, że jest związane najprawdopodobniej z tym, w jaki sposób jej partia będzie się przemierzać do kolejnej kampanii. Beata Mazurek podkreśla, że to premier Mateusz Morawiecki będzie informował o zmianach w rządzie, które są efektem niedzielnego głosowania. Będzie o tym mówił premier. No pewnie nie jest tajemnicą, bo też to wiemy z przekazów medialnych, że jakieś rozmowy na temat tej rekonstrukcji są. Natomiast ja nie znam szczegółów, to po pierwsze. Po drugie, nie ma żadnej daty. Nic nie wiem o żadnej dacie, która byłaby datą końcową wyznaczającą przedstawienie państwu kolejnych nazwisk. Natomiast jest rzeczą naturalną, że jak jedni zdobywają mandaty, to inni muszą ich zastąpić. Takie zmiany nastąpią, kiedy będziemy o tym informować państwa na bieżąco, jak takie decyzje zapadną. Do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Ta sprawa całkowicie zmieniła polską politykę. Dokładnie 15 lat temu, 28 maja 2004 roku, Sejm przyjął najradykalniejsze sprawozdanie z prac Komisji Śledczej badającej tzw. aferę Rywina. Jego autorem był Zbigniew Ziobro, który postulował postawienie przed Trybunałem Stanu m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy premiera Leszka Millera. Jak doszło do wybuchu politycznego skandalu, który wstrząsnął Polską, tłumaczy dziennikarka Wprost i Polskiego Radia Aliza Olczyk. Chodziło o wizytę Lwa Rywina, producenta filmowego, dosyć dobrze zaprzyjaźnionego czy osadzonego w środowiskach SLD u redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika, z taką propozycją, która została uznana za propozycję korupcyjną, że w zamian za wysoką kwotę opcja rządząca przeprowadzi takie zmiany w ustawie, które umożliwią Agorze zakup stacji telewizyjnej. Jak dodaje dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz, pod wieloma względami afera Rywina była zamknięciem pewnego etapu w historii III Rzeczpospolitej. To była pierwsza komisja śledcza i ona miała potężne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej. Zakończyła hegemonię Sojuszu Lewicy Demokratycznej po lewej stronie sceny politycznej. Doprowadziła w ten sposób właśnie do przebudowania polskiej polityki. SLD po komisji Rywina nigdy już nie było takie silne i nigdy nie rządziło. Był to koniec tego podziału na ugrupowania solidarnościowe i komunistów. Po komisji Rywina rozpoczął się zupełnie nowy rozdział. Lew Rywin został skazany prawomocnym wyrokiem na 2 lata pozbawienia wolności oraz kary grzywny w wysokości 100 tysięcy złotych za pomoc w płatnej protekcji ze strony nieustalonej grupy osób. A więcej o aferze Rywina w pierwszej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

estrogen. She my next to kin. Wait, she my nest. She my egg. She my breast. She my leg. Next to bed. Corrects her best. Even though she don't deserve it, though I'm about to let her know. Fuck you, ass mouth, friend. Fuck you, ass mouth, friend, baby. Od dwóch dni wszyscy rozmawiają wyłącznie o polityce, więc ja proponuję wam godzinę odpoczynku przy dobrym hip-hopie. Audycja Tony z Betonu, Kuba Różyło, kłaniam się nisko i zapraszam na audycję właśnie o tej muzyce. Dzisiejszą audycję rozpoczął raper Okaido, postać, o której nie wiem za wiele, poza tym, że wypuścił w tym roku taki to oto przyjemny singielek pod tytułem Amanda Hu. Przyjemny singielek to też hasło, które bardzo będzie adekwatne dla następnego nagrania, które usłyszycie. Będzie to nagranie, które stworzył Shafter, reprezentant najmłodszego pokolenia polskich raperów, a może już wręcz post-raperów. Ten rok będzie dla tego młodego bardzo artysty niezwykle istotny. Pierwsza solowa płyta, która zdefiniuje, kim na artystycznej scenie stanie się właśnie Shafter. Przyjęcie na razie ten młody chłopak ma świetne, zarówno wśród krytyki hip-hopowej, nie tylko hip-hopowej, jak i wśród fanów muzyki, więc też są duże nadzieje pokładane w tym materiale, który ma wyjść spod jego ręki. Na razie single Hot Coffee, czyli Shafter, którego już znamy, dużo makaronizmów, dużo luźnych nawiązań popkulturowych, niewiele w tym wszystkim treści, za to świetna melodia w głosie i świetny numer na wakacje, to na pewno. Hot Coffee i Shafter. Dwie panny na sali, dałem menu to Paryż, obie chcą gorącej kawy. Już nie mówię imperpanie. Tak, tak, malowany jestem wiecznie zmieszany, tonę w talii z kartami, niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Get in head, get money. Nie mam szans, w głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz. Tańcz, tańcz i tańcz. Mam vibe i bounce, a twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra do Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Mam vibe i bounce, a twoi ludzie na Facebooku, model w Calvin Klein. Ona wavy jak perkusja z intra do Doctor House. And you know I finna blow up just like dynamite. White knuckle right. Jestem w agonii, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi bity, o. Praca, rożki, sen, VIP-y, Niki, miasto, stres, mili. Jesteś nikim, nikim, nikim. You have no clue what I do for a living, oh. Dwie panny na sali. dałem menu do Paryż, obie chcą gorącej kawy. Już nie mówię imperpani, tak, tak, malowany jestem wiecznie zmieszany, tonę w talii z kartami, niestabilny jak flamik, o. A mój żywot tsunami, o. Getting head, getting money, nie mam szans. W głowie tylko dzisiaj tańcz i tańcz, tańcz, tańcz i tańcz. To był Shafter i singiel Hot Coffee. Teraz inna polska premiera ostatnich tygodni, zupełnie innej strony polskiego hip-hopu. Raper Kali, postać, o której rzadko mówię w tonach, ale niewątpliwie jest to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce w ostatnich latach, tak wskazują liczby. Teraz Kali szykuje płytę z Magierą, czyli producentem, który jest bardzo płodny w ostatnim czasie. Stworzył m.in. płytę z Peją niedawno i w ogóle ma chyba słabość do raperów o ulicznym rodowodzie, bo Kali pod tym względem jest dość podobny do Pei. Single, które do tej pory ukazały się z projektu Kali Magiera, wskazują na to, że będzie to płyta mocno retrospektywna, tak jak w singlu Chudy Chłopak, tytułowym singlu, który zaraz wam zagram, w którym to Kali rapuje w pierwszej osobie, cofając się do swojego dzieciństwa i czasów młodości. Dzięki temu zabiegowi wszystko ma nieco filmowy charakter i jest w tym pewna czułość, ale i uczciwość w ocenie samego siebie sprzed lat i okoliczności, które Kaliego uformowały. A no, na produkcji Magiery zawsze można polegać. Posłuchajcie singla Chudy Chłopak z tego projektu. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy sam. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, deszcz z drugiej przemoczyły paki dżinsy. Może to były słone łzy mojej matki, a pioruny zagłuszyły bólu krzyki. Ja nie chcę żyć tak jak oni, nie chcę być tak jak oni, bo mam w sercu marzenia górnolotne jak Boeing. Mam te kamienie w kieszeniach, niech iPhone się mnie chodzi. Gdzie ta hajsupa kamera, wszędzie wejdę jak szkodnik, a nadzieja nie umiera. Tak poza tym nic nie mam blizny. Życie sprawia ból, urodziłbym się jeszcze raz, gdybym tylko mógł. Żeby mama była sobą, a tata był obok. Żeby tylko był, dał mi poprowadzić nowy wóz. Wolałbym nie mieć komputera, by ich tylko nie rozdzielać. Jestem taki mały, ale muszę być jak such. Zacinam się jak telewizor, czuję się jak duch. Czemu takie liche ciało dał mi dobry Bóg? Czemu powiedz? Wolę nic nie mówić, kiedyś znajdę przyjaciela w kartce i ze łzami w oczach jej wszystko opowiem. Ciągle budzą mnie koszmary, nocne mary. Szatan się dobijał, ale czuwał anioł stróż. Dał mi poczuć, że przełamie lód. Przyjdzie dzień, gdy przełamie lód, stanie za mną lód. Póki co stoję tutaj sam, chudy chłopak. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy sam. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam. Ej, co ty o mnie wiesz? Nasłuchaj się numerów, minęła cię treść. Pamiętam jak bajzy było zimą, gdy zbejzwał się piec. Kiedy grzał mnie pies, jak musiałem kombinować, żeby mieć co jeść. Moje życie to nieroztańczony La La Land. Goryczy smak w ryju zatuszował skręt. Ciągle czuję lęk, ale ona jak cudowny lek gdzieś tam jest. A ja eklektycznie egzystencję kleję. Idę tam, gdzie mnie wywieje, tam gdzie rap DJ-e, tam gdzie mrok złodzieje. Nie dla mnie domek, prędzej kojo i dołek stoję za mikrofonem i się boję ci pokazać, co mam w środku. Bo ulica zjada słabych w zarodku. Stoję sam z reklamówką na zarobku i patrzę na twoją torebkę, myślę jak ją rozkuć. Potem skuć się jointem i zacząć od początku. Obudzić się samotnie i znów czekać do piątku. A wokół tylu ziomków, każdy mówi dawaj Kali, zróbmy rozruch. Spotem mundurowy weźmie go w lucho, tylko rozkój. Ma przyszłość na włosku, ma przyszłość na wosku. Kiedyś docenię old school, jak klocki z dzieciństwa. Chudy chłopak stoi sam, chudy chłopak stoi sam. Jeszcze nikt o nim nie słyszał. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy sam. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam. chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy sam. Chudy chłopak stoi sam na ulicy, stoi sam na ulicy, stoi sam. Stoi sam, stoi sam, stoi sam. To był singiel Chudy Chłopak z płyty pod tym samym tytułem Kali Magiera, Kali z takim lekko filmowym czy literackim zabiegiem i taki zabieg wcale nie dziwi w jego wykonaniu, bo raper ten porywał się już i na powieść, ma właśnie w swoim dorobku napisaną powieść, ale osobiście jej nie czytałem, za dużo dobrych książek chyba się ukazuje, żeby sięgać po prozę raperów, z takim lekkim lekceważeniem może to powiedziałem, ale szczerze. Wracam do płyty Igor, którą grałem już w zeszłym tygodniu, koncept album Tylera The Creatora opowiadający historię miłosną od poznania do rozstania. Tyler na tej płycie deklaruje miłość do pewnego chłopaka. Niekoniecznie musi to oznaczać jasną deklarację co do własnej seksualności Tylera The Creatora. Ten od dawna bawi się z opinią publiczną w kotka i myszkę w temacie własnej orientacji seksualnej i ta nadal nie jest do końca rozwikłana. Natomiast jeżeli jednak uznać, że jest to coś więcej niż gra, to jest to też dosyć ciekawy moment w historii hip-hopu, ponieważ dwie najlepsze płyty tego roku, jak dotąd, czy może najszerzej omawiane, wychodzą spod rąk homoseksualistów, bo oprócz Tylera The Creatora Kevin Abstract jest osobą otwarcie przyznającą się do swojej orientacji seksualnej. To pokazuje sporą zmianę, jaką przeszedł ten gatunek, jakim jest hip-hop w Stanach, jeśli chodzi o akceptację różności. W Polsce nadal rap, uogólniając oczywiście, co może być poniekąd krzywdzące dla niektórych artystów, ale uogólniając jest raczej muzyką hołdującą homofobicznym stereotypom i trudno byłoby osobom otwarcie homoseksualnym robić karierę w polskiej, na polskiej scenie hip-hopowej. Wracam do płyty Igor, dwa numery z niej, Tyler The Creator, I Think i A Boy Is A Gun. Świetna rzecz od Tylera. po. I think I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love. This time I think it's for real. Fucking dangerous, you got me by my neck. That's why these other niggas lame to us. Cause all these other niggas lame as fuck. We show them no respect. Take your hoodie off. Why you hide your face from me? Make your fucking mind up. I am sick of waiting patiently. How come you the best to me? I know you the worst for me. Boy, you sweet as sugar, diabetic to the first degree. My spotty senses got me on the fences. Old squad and gems that travel back by Balenci. Big dog hitting big willies on the 6 feet. You so motherfucking dangerous. You so motherfucking dangerous. You got me by my neck. That's why these other niggas lame to us. Cause all these other niggas lame as fuck. They show them no respect. Oh, you passive aggressive. Oh, you faking your mad. Oh, you wanna go home cool. You better call you a cad. I ain't taking you home. Yeah, I'm brushing you off. Cause this Parker is calm. You're my favorite garçon. Don't leave, stay right here. Yeah, I want you right near. You invited me to breakfast. Why the fuck your ex here? Well, let's see if you round the god around this time next year. Motherfucking dangerous, you so motherfucking dangerous. You got me by my neck, so I start to think it's lame as fuck. Dwa nagrania z płyty Igor Tylera, The Creatora, najpierw iście Kanye Westowski I Think, a później A Boy Is A Gun. Płyta Igor to chyba najlepsza płyta, jeśli chodzi o taki koncept album o relacjach, o miłości w hip-hopie od czasu The Love Below. Podobieństwo tutaj widać zarówno w tematyce, ale też w przełamywaniu gatunków w tym płycie The Love Below. Outkastów też wszystkich zaskoczył Andre, który zamiast rapować głównie głównie śpiewał, pojawiało się tam dużo różnych nurtów muzycznych innych niż hip-hop i tak też jest na płycie Igor. Bardzo często powołuje się na zespół Outkast w tonach z betonu, zauważyłem, i szczególnie właśnie na album The Love Below, ale przyznaję się bez bicia, że to po prostu jedna z moich ulubionych płyt. Zresztą wszechobecność Outkastu paradoksalnie wzrasta z każdym kolejnym rokiem, kiedy ci nie tworzą już nowych wspólnych płyt. Utwór, który dzisiaj zaczynał audycję, też w refrenie nawiązywał do nagrania Roses tego zespołu. Ostatnio na nowej płycie DJ-a Khaleda pojawił się utwór, w którym śpiewa SZA, a jest on samplowany źródłowo z Mrs. Jackson, też zespołu Outkast, więc obecność tego zespołu jest cały czas żywa w kulturze hip-hopowej i w twórczości innych raperów. Więc teraz wywołałem płytę The Love Below, więc zagram z niej jeden utwór, Love Hater. Of water today to chase the hate away. You know you've got company coming over, so you scrub extra hard. And everybody needs somebody to love before it's too late. It's too late. Need someone to rub their shoulders and scratch their dandruff. And everybody need to quit acting hard and shit before you get your ass wore. I slap the smoke out of everybody. Needs somebody to love before it's too late. It's too late. Love Hater zespołu Outkast, a teraz wracamy do polskiego hip-hopu, do polskiego hip-hopu korzennego, tak można powiedzieć, ponieważ o ile w mainstreamie rozsiadł się hip-hop newschoolowy, tak wciąż pozostaje grupa ludzi, którzy zachowują się jakby lata 90. i hip-hop tego okresu nigdy się nie skończyły. Mowa o WCK, grupie z Warszawy, która łączy licznych raperów i jedną raperkę. Osobiście uwielbiam ich za energię, którą niosą w nagraniach. Teraz pojawiły się kolejne single z ich płyty Stay True, która ma się ukazać w czerwcu, i chciałem wam zagrać jeden z tych singli. Nosi on tytuł Dawaj Sianko i skojarzenie z nagraniem Cream Wu-Tang Clanu jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Liczne grono raperów i świetna atmosfera. Polecam wam też sprawdzić teledysk do tego nagrania, bo on też świetnie oddaje ten klimat, który WCK wnosi do swoich nagrań. Dawaj Sianko, bardzo przyziemny temat WCK. Ty smalu nie żałuj. Ty smalu nie żałuj, daj go mi, ziomuś. Siemano, mówi Emil, agencji Domino Bosco. Przelewaj nam ściano i to non stop. Bierzemy twoje pasy, zerujemy konto. To przykrywka do wielodryk dla twojej floty, mordo. Byś się posun. Nie dla rozgłosu. Tak dla siana. Siano. Na. Co do hajsu od 2-13 zmian żadnych w podejściu. Ale parę spraw trzeba wyjaśnić. Sos to na ruchy, bo to siła sprawdza. Dzięki Bogu pełna micha bez zaciskania paska. Wkalkulowane ryzyko. Niezależny proceder w strefie szarej jak mydło. Niewiele myśląc, niby puszczam cedek. Bo co gdyby nie hip-hop, ty wróć? Nie wiem, ale to mimo wszystko. A nie dzięki czemuś przemyśl. Tak jak zestawienie majątków wierzycieli. A mi mówią, że szastam, no magia. Nie posiadam nic, a i tak sprawiam, że wzrasta. 3,5 miliarda ukrytego długu. Oszczędzanie dla mnie jest piramidalną bzdurą. Więc siano niech se fruwa, niech wraca se w stół. W drobniakach co na tacę i dla żula je rzucam. Moje płyty są jak hajsy, bo lubię je wydawać. Moje hajsy są jak kable, bo w tyrze je zarabiam. Moja tyra jak se pance układa. A moje pance, skumałaś ją. Bum do Benz jak bum do babmy luz na sześć i kus. Na punk by mózg tu zjeść jak na raz i byle gdzie wyjmę jebać w świat. Marzenia jak Bolek i Lolek. Co? Na kartce przy stole. Pieniądze to tylko środek. Aha. I szczerze to bagry poleje. Jak trzeba będzie kiedyś wybrać stronę. Co? To ja w równie bój nie zawiodę cię. Trzymam siano w skiecie. Nie słomę w bucie. Daję prezenty kobiecie i w siebie inwestuję. Mam 47 pomysłów jak pozbyć się tych stów. A ty masz tylko duży problem. Mam 47 pomysłów jak pozbyć się tych stów. A ty masz tylko duży problem. Lecimy, sos, mówisz hipokryzja, barter coś tam. Jakie mam szanse, żeby zmienić format? Żyję w realnym świecie, chociaż ludzie spoglądają na mnie z boku i wielu myśli wtedy dziwna postać. Mam do rozdania, aby parę kapli, jakbym remontował kuchnię. Kupuję tobie kwiaty, sobie butle. Robię na mieszkanie taty zrzutkę. A potem witam się ze studiem, bo wczoraj przytuliłem niezłą sumkę. Yo, spoko, płyniemy jak Orinoko. Mam oko na ruchy i naturalny luz. Więc o co chodzi tym ptosom, co chcą patrzeć mi na ciuchy i w lodówkę, skoro usta mam w podkówkę. Potrzebuję żołnierza, bo się zajezam na ścieżkach jak lesze we flesach. Się proszą, by ich wybebebezać. Połowę tych pieprzeń trzeba wypieprzać. Jakbym była KRS-em, to zaczęłabym zawieszać leszczy na selkach. Nękam pentaków na patentach. Pęga mi łatwo pęka. Jakbym była KRS-em, dałabym karę. Kierowała i gazę do podziemia. Mój chleb, chleb całego TST. Fame, chcę go dla tej siopy, która karmi sfer. A stwierdzę jak stwierdzę. Wystrzelasz kwit do ZIP, WGF, szli koperty, zrobimy party. Jak królowa stanie do garów, to będziesz czulu na żarty. Daj dukaty i się żachnij, nie dbam o hejty szanty. Sos jest rozlewany, to na nasze lepsze czasy. Lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Haj zgarniamy po drodze. Lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Ze stylem. Lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy, lecimy. Haj zgarniamy na chwilę. Znów mnie ktoś pyta, kiedy płyta. W ton jakby mu coś grupa wisia. Weźcie ziomek, cofnij, daj oddychać. Nie ma grania jak pusta micha. Artysta głodny to artysta znika. I za padryma zasianem, żeby móc wrócić na swoich warunkach. Niezależność kosztuje i to nie mała sumka. Własna marka, nie czyjaś wytwórnia. Za tego majka zapłaciłem z kasy kajtka, funta. Moja kejda to jest złodziejka. Ledwo tam włożę coś, zaraz jest pusto jak zagierka. To moja lekka ręka, gdy chodzę na playground. A resztę mi wpadnie, ala wynajęta pak kamerka. Cieszę się, że czekasz na te traki. Mam nadzieję, że jak wyjdą, nie zapomnisz mi za nie zapłacić. Bo robię to dla sportu i robię serduszkiem, ale lepiej niż się wróć. Pary moje przygotówce. Dawaj sianko, daj no, bo niemiłe mi manko. Dawaj sianko, dawaj hajs, yo. On się przyda mi, ja wiem co zrobić z nim. Dawaj sianko, dawaj, dawaj, dawaj. Bo nie miłe mi manko. Dawaj sianko. Jakiś smutny ten hajs, weź go daj, przytulimy go. Cash moves everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar, bill, yo. Ty smalu nie żałuj, daj go mi, ziomuś. With my mind on my money and my money on my mind. I'm getting money. I get it. Pay me cash. Dawaj sianko, nagranie zespołu WCK zakończone partią skreczy, które to właściwie prawie zniknęły z krajobrazu współczesnego, nowoczesnego hip-hopu, ale WCK, tak jak mówiłem przed paroma minutami, cały czas niesie tą energię hip-hopu z lat 90. Słychać to po nich też widać, kiedy spojrzysz się na to, jak wyglądają, ta stylowa dużo bardziej przypomina właśnie raperów sprzed 20 lat niż tych działających obecnie. Kręgi WCK to też Undada Sea, zespół, o którym też sporo w tonach mówiłem nieraz. I gdzieś na obrzeżach tych kręgów działa zespół Litost, który grałem już kilka razy i chwaliłem w tym roku przy okazji Brockhamptonowego singla Wiosna. Miałem okazję posłuchać przedpremierowo albumu zespołu Litost i kolejny raz potwierdza się, że Nicaragua Guacamole to w tej chwili jeden z lepszych polskich producentów, a na pewno jeden z najlepszych po stronie takiego klasycznego właśnie hip-hopu. Zagram wam przedpremierowo nagranie z nadchodzącej płyty Litost, To Tu Pardon. Masz trochę odwagi. Może mam. Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? No ale ja... Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć. To tu pardon i wiruje świat pod kapelusem. Dziś Tomasza Stańko i kolejny sierpień w życiu, co tak nienawidzę go. Oni świętują wolność, ona trzyma ich za dłoń. I 25 rok, może ujście znajdzie zło. Pod sufitem zawiesimy każdy popełniony błąd. Butelkę czerwonego wina tutaj weź, no i chodź, no i chodź, no i chodź. To ostatni tylko rozdział jej biografii małą. I przykładam oczy dalej do lornetki moich uczych i przez miasto sunę dalej w towarzystwie braku wyobraźni. Zastanawiam się, który miesiąc tańczysz. Niepotrzebnie ty wyczuwasz w tym podstęp. Nadal chcecie tylko od tyłu podejść. Ja podaję ogień, ty nie możesz tu odpalić. Mam rację, bo zawsze byliśmy od pary. Tylko zaśnij, jesteśmy już za starzy, więc żeby grać do czapki. Po co non stop tutaj trącać się o zło? Po co krzyczeć, skoro można razem palić i się on. Ale to tu bardzo. To tu bardzo. W towarzystwie zawsze byłem tym trunkowym. Fajansowe zwyczaje, nawyki i przedmioty. I mówiła jakby co noc kładła głowę na słowniku. Przez co czułem się jakbym robił ją poezją w pilchu. Nie dotyka mnie, przytula się słomiany zapał. Lądujemy razem na pustyni Atakama. A ty przekmin sobie dzisiaj czym jest polifonia postaw. Tłumaczę się Dostojewskim kiedy nie śpię po nocach. Ej, na 13 piętrze ja już nie spoglądam z okna. Nie chcę widzieć jak się toczą już tam ludzie w samochodach. Ci co pod sufity mieszkań schowali cały świat. A niebo nad głowami dla nich chyba jakiś kan. Kiedy leżysz teraz naga na dywanie, no to pewnie nucisz mantrę. Ej, hoken, hoken, hoken. Całe życie ja myliłem tu pojęcia. No bo wolność imperatyw, ale mieszka tam w burdelach. Tylko zaśni, jesteśmy już za starzy, więc żeby grać do czapki. Po co non stop tutaj trącać się o zło? Po co krzyczeć, skoro można razem palić i się wziąć. Ale To Tu Pardon, zespół Litost, w którego to twórczości przewija się często tematyka małomiasteczkowości, między innymi w pierwszym ich singlu, jaki kiedykolwiek usłyszałem, czyli Polska B. I przy tej okazji chciałem cofnąć się do innego zespołu, który tę tematykę wylansował w polskim rapie jeszcze na długo, zanim małomiasteczkowość deklarował Dawid Podsiadło. Ten temat też jest dosyć aktualny, bo w końcu dopiero co były wybory i trwają liczne demograficzne analizy wyników, więc ten temat małomiasteczkowości też powraca w mediach politycznych i tak dalej. Małe Miasta to jest zespół, który tworzy Holak i brat Jordach. Ich pierwsza płyta MM pochodzi z 2014 roku i tak wtedy oni śpiewali o swoim pochodzeniu. Małe Miasta i tytułowe nagranie również pod tytułem właśnie Małe Miasta. Na koniec dzisiejszej audycji chciałem poświęcić kilka słów na wydarzenie, które zapowiadałem bardzo bogato w zeszłym tygodniu i jeszcze przed tygodniami, bo sam bardzo byłem podekscytowany jego nadejściem. Mówię o Rap Knockoucie, czyli pierwszej edycji bitwy rapowej, ale nie freestyle'owej, czyli bitwy na przygotowane, napisane wersy. W walce wieczoru zmierzył się VNM i Vena, o czym też mówiłem. i ostatecznie bitwę tę zdecydowanie wygrał VNM, który naprawdę zaprezentował się bardzo dobrze, zaskoczył mnie wręcz swoją postawą, szczególnie jeśli chodzi o tak zwany delivery, czyli umiejętność przekazywania swoich wersów na scenie. No, można powiedzieć, że to jest połączenie charyzmy i flow i różnego rodzaju takich elementów właśnie scenicznych. Natomiast Vena wypadł bardzo słabo, finalnie zapomniał swojego ostatniego wejścia i wydaje mi się, że jego pozycja, kiedy ten cały materiał z tej bitwy pojawi się w sieci, może mocno osłabnąć wśród jego fanów, czego oczywiście mu nie życzę, ponieważ jest to już w ogóle odwagą, że zdecydował się wziąć udział w takim niesprawdzonym formacie. Sama impreza niestety poza wejściem VNM-a niewiele miała plusów, bardzo mało ludzi przyszło w ogóle zobaczyć starcie tych dwóch znanych przecież raperów i wydaje się, że jeszcze spora robota przed Winim, organizatorem tego przedsięwzięcia, żeby tę kulturę rap battle w Polsce jakoś zakorzenić. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Zapraszam Was do słuchania za tydzień. Playlistę całej audycji dzisiejszej znajdziecie na fanpage'u Tony z Betonu, a na zakończenie Mick Jenkins i Bad Bad Not Good, świetny jazzowy zespół z Toronto i nagranie Drowning. I can't breathe.